वस्तुनः स्वरूपेण मानादि अविरोधित्व हेत्वांतरम आह। आत्मवस्तुनः स्वरूपेण मानादि के साथ कोई विरोध नहीं। वास्तव्या इति वास्तव्या अपि संसिद्धे स्वमहिम्नैव नेष्यते प्रमाणविरहात् सिद्धि रेतच्च स्वानुभूतितः। संसिद्धे वास्तव्यापि स्वमहिम्नैव प्रमाण विरहात् सिद्धिर् नेष्यते। संसिद्धि तो वास्तव वास्तव्य है आत्मस्वरूप, किंतु प्रमाण विरहात् स्वमहिम्ना एव सिद्धिर् नेष्यते। प्रमाण नहीं हो तो स्वमहिम्ना से उस सिद्धि निश्चय नहीं नेष्यते। ज्ञान चाहिए, कैसे निश्चय होता है? एतच्च स्वानुभूति तो अपने अनुभव सिद्ध होता है, प्रमाण से सिद्ध होता है, अथवा अज्ञान के लिए अनुभूति से सिद्ध है अज्ञान है करके। नहीं वस्तु स्वरूप ज्ञातेरपि मानम बिना, वस्तु स्वरूप ज्ञाती तो है किंतु प्रमाण के बिना स्वशक्तिया एव ज्ञातिर इष्टा न इष्टा। अपने सामर्थ्य से अपने से स्वमहिमना एव ज्ञाति न इष्टा, क्योंकि अज्ञान आवृताया तस्या मानादेव आवरण वारणाद। अज्ञान आवृताया तस्या ज्ञातिया, अज्ञान से आवृत जो ज्ञाति वो मानादेव आवरण वारणाद, मान से ही प्रमाण से आवरण निवृत्ति होती। अतः मानादि सापेक्ष वस्तु न तद विरोधी आत्मदस्तु, प्रमाण सापेक्ष प्रमाण प्रमाण से आवरण निवृत्ति सापेक्ष तद विरोधी न। अज्ञान ध्वस्ते द्वारा मान अपेक्षया वस्तु न सिद्धि रीते तत् कुतः सिद्धम। अज्ञान निवृत्ति के द्वारा मान से ही वस्तु की सिद्धि कैसे सिद्ध हुआ? तथा एतच्च स्वानुभूति तो अनुभव से सिद्ध। अथवा वस्तुनि कथम आवरण आवरकम अज्ञान, आत्मस्वरूप में आवरक अज्ञान कैसे सिद्ध होगा? तत्र एतच्च स्वानुभूति अनुभव से अज्ञान सिद्ध है, अपना अनुभव होता है ज्ञान के फिर अज्ञान का अनुभव। मानाद्य अपेक्षया वस्तु सिद्ध हो, मान में भेदात अद्वितहानि प्रमाणादि अपेक्षा प्रमाण मान आदि अपेक्षा मान प्रमाता इससे अपेक्षा से वस्तु की सिद्धि होगी आत्मवस्तु की, तो मान में भेद हो गया। अद्वितहानि इति आशंक्य मितेस तदवसानत इतेतत् प्रपंच इति। मितेस तदवसानत पहले आया है, हाँ ये 87 में, न तो मानाभिवगम मितेस तदवसानत आया है, है? कितने 1287 मेय मेय का स्नेह विरोधित्वान् नमिते शंक्यते भिदा मेय स्वरूपावसितेर मेय स्वरूपावसितेर नान्या मानस्य मानता। मेय आकर्षण विरोधित्वात् मेय कार्षण अविरोधित्वात् मेय आत्मवस्तु में कार्षण का अविरोधी है मित है। जो ज्ञान है मेय आत्मा में कार्षण का अविरोधी है, विरोधी नहीं। इति भिदा न संकेते मिते भिदा न संकेते मेय स्वरूप अवश्यते नान्या मानस्य मानता। प्रमाण में प्रमाण तो क्या है? मेय स्वरूप की अवश्यता अवसान निश्चय, मेय स्वरूप का निश्चय करने में ही प्रमाण प्रमाण तो, इसलिए मेय कार्षण मेय पुण्य है उसको ही मिथ्य से सिद्ध करने से वो विरोधी नहीं है। मिते तत्वमस्यादि मिति का तो आत्मस्वरूप के तत्वमस्यादि वाक्य प्रमाण मेयम ऐक्यम तत्वमस्यादि मेयम ऐक्यम मेय हो गया ऐक्यम तद अनुसारित्वात् प्रमाण मेय मिति तदनुसारी प्रमाण स्वरूप मेय स्वरूप के अनुसरण तद भेदो न संकेत मिते है तद मेय स्वरूप अविरोधित्वात् प्रमेय कार्य अभिरोधि उनसे भेद न संकेते। तन्नीलमानवद अद्वैतमानस्य सार्थ साधकते एव। नील प्रमाण जैसे अर्थ का साधक, अद्वैत प्रमाण अर्थ का साधक है। मान स्वरूपालोचने भी समयाभिरुद्धि अद्वैत मानम इत्याह। माँ प्रमाण स्वरूप विचार करेंगे स्वमेय अविरोधी अद्वैत प्रमाण मेय के अविरोधी, क्योंकि मेय स्वरूप किस स्वरूप का निश्चय ही करना है प्रमाण की प्रमाणता। तो प्रमाण में प्रमाण तो मेय स्वरूप अद्वैत का निश्चय के विरोधी नहीं है। मानस ही मानत्व मेय स्वरूप अवसानम एव। प्रमाण प्रमाण तो मेय स्वरूप का निश्चय। तन्मानम तत्परिच्छेदकम इति अंगीकार। प्रमाण परिच्छेदक होता है, ज्ञापक बोधक होता है। तथा च अद्वैतमानम अद्वैत परिवर्तन्यत तद विरोधी। अद्वैतमान अद्वैत सिद्ध करेगा, अद्वैत में परिवर्तन होने से विरोधी किसका होगा। अद्वैतमानम अद्वैताद भिन्नम अभिन्न वा, इसके बड़े पूर्व वैश्विक अद्वैत प्रमाण अद्वैत भिन्न ही अथे अभिन्न है, भिन्न चे तद विरोधी हो गया। अद्वैत का विरोधी भिन्न रह गया तो द्वैत हो गया। अभिन्नम चेत न मानता न मानमय भाव, अद्वैत से भिन्न नहीं यदि प्रमाण तो मानमय भाव नहीं होगा, क्योंकि एक अद्वैत में एकत्र तद होगा तो प्रमाण प्रमेय भाव नहीं हुआ। ये तो आशंक्य आविद्यम भेदम अत्वा। वास्तव तो भेद नहीं है किंतु आविद्य का भेद है। नहीं नहीं मेय प्रतिस्पर्धी तन्मान मेय बोधितः मान प्रसादात् सिद्धं सत् स्पर्धते मिति बाधिते ही। नहीं मे प्रतिस्पर्धी तन्मानम मे बोधितः, मे बोधि है प्रमाण, इसे मे प्रतिस्पर्धी नहीं, मेय को बोधन करने वाले प्रमाण मेय के विरुद्ध नहीं। मान प्रसादात सिद्धम सत मिति बाधित ही स्पर्धते। प्रमाण प्रसाद से सिद्ध होगा अद्वैत तो मिति बाधित ही बाधित से स्पर्ध करेगा, बाधित जो उसके विरोधी मिति बाधित ही अन्य द्वैत प्रपंच से वस्तु स्वरूपम स्पर्धते विरोधी होता है। यद्वा उक्त नहीं हाँ यद्वा उक्त व्यतिरेकण आह परे तो इतने शंका अवतरण का एक प्रकार किया। अद्वैताद भिन्न अभिन्न करे आविद्य विरुद्ध कहा, अथवा व्यतिरेकण जो पहले कहा था उसका ही कहते। पहले कहा था मेय काशन अविरुद्ध था नमित संकेत भी था, प्रमाण में तो प्रमाण प्रेमेय को बोधन करना उसका ही व्यतिरेकण कहते। नहीं मेय प्रतिस्पर्धी मान प्रमाण जो मेय को बोधन करने वाले मेह प्रतिस्पर्धी नहीं, क्योंकि मान प्रसाद सिद्ध होता है, सिद्ध होने पर मिति बाधित से स्पर्धा मेय के साथ नहीं स्पर्धा, मेय का प्रमाण से स्पर्धा नहीं, मिति बाधित स्पर्धा। यद्वा तत्प्रतिस्पर्धित्व तद बोधकत्वानुभवति। यदि मेय का प्रतिस्पर्धी होगा तो मेय का बोधक नहीं होगा प्रमाण। मानस्य मेयाविरोधित्व मेयस्यापि अद्वैस्य तद अविरोधित्वात् द्वैत तादवस्थम इति आशंक्य। मानस्य मेय अविरोधित्व प्रमाण मेय का अविरोधी हुआ तो मेयस्यापि अद्वैस्य मेय अद्वैय तद अविरोधित्वात् तद अविरोधी मतलब मेयस्य अविरोधी मेय अविरोधित्वात् पाठे अविरोधित्वात् चाहिए क्या पाठ कुछ तद अविरोधित्वात् अद्वैय भी प्रमाण के अविरोधी है। द्वैत तादवस्थ फिर क्या हुआ तो अद्वैय भी प्रमाण के अविरोधी हुआ तो अद्वैय में भी प्रमाण रहेगा तो द्वैत तो आ गया। इति आशंक्य बुद्धि तो बोधो नित्य बोध बाधितेर मानादि भी स्पर्ध मानस तद्वंसीति न द्वैत संभावना। इत्याह बुद्धि तो बोध बोधेद्ध बुद्धि बुद्धिध बोध बुद्धिध बुद्धि से अभिव्यक्त चैतन्य ज्ञान वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य नित्य बोध बाधित रे मानादि भी स्पर्धमान। वो बोध जो है बुद्धि अभिव्यक्त चैतन्य है स्वस्वरूप किससे स्पर्धक मान बोध बाधित रे मानादि भी नित्यबोध से बाधित प्रमाणादि से ही स्पर्धमान तद्ध्वंसी उसका नाश करने से न द्वैत संभावना मिति बाधित ही सबसे प्रमाण मिति स्वरूप से बाधित से स्पर्ध है उसको नष्ट करेगा नष्ट करेगा तो द्वैत संभावना नहीं विरोधी नहीं और विरोध होने पर क्या होगा प्रमाण का विरोधी नहीं द्वैत द्वैत का विरोधी है प्रमाण प्रमाण को बाध कर देगा तरी मेयवत मानस्यापि मेय विरोधिता यदि मेय प्रमाण का विरोध हुआ प्रमाण भी मेय का विरोध होना चाहिए पहले क्या कहा प्रमाण मेय का विरोधी नहीं है किंतु मेय तत्व प्रमाण का विरोधी प्रमाण को बाध कर देता है अभी मेय यदि प्रमाण का विरोधी हुआ प्रमाण भी प्रमेय का विरोधी होना चाहिए इति आशंक मानस तदालंबित्वा तदभावे स्वरूप सिद्धेर न तद्विरुद्धा प्रमाण तो मेय के आलंबन करने वाला आलंब आश्रित है अरे मेय का विरोधी मेय नहीं रहेगा तो प्रमाण ही सिद्ध नहीं स्वरूप सिद्धेर न तद्विरुद्धिता मेय विरोधी नहीं मान आत्मतत्व का विरोधी नहीं आत्मतत्व में आश्रित है नहीं नहि वस्त्वनुपाश्रित्य महि वस्त्वनुप नहि वस्त्वनपाश्रित्य मानत्वं लभ्यते मितेः वास्तव्या अपि संसिद्धेर् न सिद्धिः स्यात् प्रमाणं विना नहीं वस्तु अनुपाश्रित्य आश्रय नहीं करके मेते है मानत्व लभ्यते प्रमाण में प्रमाणत्व कैसे हो वस्तु का आश्रय नहीं करके संसिद्धेर वास्तव्यापि प्रमाण बिना न सिद्धि स्यात् संसिद्धि स्वरूप सिद्धि वास्तव होने पर भी प्रमाण के बिना उसकी सिद्धि नहीं होगी प्रमाणजन्य प्रमाण चाहिए ज्ञान जड़े तस्य मेयानुसारित्व भी स्वप्रकाश नैव कृत्याभावात् इति आशंक्य जड़ में मेय अनुसारी है प्रमाण किंतु स्वप्रकाश ब्रह्म में नैव कोई प्रयत्न कृत्य कार्य नहीं इति आशंक्य वास्तव्यापि इत्यादि उक्तम अभी अभी आए थे वास्तव्य संसिद्धेर स्वमहिमना सिद्धि नहीं है स्मारयति वास्तव्या अपि संसिद्धेर प्रमाण बिना न सिद्धि वास्तव होने पर भी स्वमहिमना सिद्धि नहीं प्रमाण के बिना वस्तु स्वरूप ज्ञमतेरपि सिद्धिरि वस्तु स्वरूप जैसे ज्ञमतेरपि सिद्धिरि अज्ञान ध्वस्त रूपा मानादेव सिद्ध्यति जो ज्ञमति है अज्ञान स्वरूप प्रमाण से ही होगा ज्ञमति ज्ञान मानस स्वरूप सत्व अस्ति न वा प्रमाण का स्वरूप सत्व है या नहीं यदि है तो आद्य द्वैतापात यदि मान के स्वरूप ही नहीं तो अद्वैय सिद्ध नहीं होगा द्वितीय मानत्वा सिद्धि प्रमाण ही सिद्ध नहीं होगा तो अद्वैत के सिद्ध होगा इति आशंक्य स्वरूप सत्वम बिना समय बोधन मात्रे न प्रतिबिंबादिवत मानत्व सिद्धे मेव मित्या प्रमाण का स्वरूप सत्व ही नहीं स्वरूपेण सत्व नास्ति तो फिर कैसे बोध समय बोधन मात्रे न सिद्धि प्रतिबिंब आदिवत प्रतिबिंब का स्वरूप नहीं होने पर भी मेय का बोधक है बिंब का बोधक इसी प्रकार प्रमाण भी स्वरूप सत्ता नहीं होने पर मेय तत्व का बोधक है मेव मानत्व सिद्ध हो जाएगा स्वप्रमेय स्वप्रमेयार्पण मुक्त्वा मानत्वेन्यन्न कारणम अर्पितेन विरोधस्य दस्तु कामं न दुष्यति सप्रमेय अर्पण मुत्वा मानत्व अन्यत कारण न प्रमाण में कारण क्या प्रमेय अर्पण प्रमेय बोधन अर्पित न विरोध से प्रमेय का अर्पण करने के बाद यदि विरोध हुआ अस्तु काम विरोध हो को न दुष्य कोई दोष नहीं प्रमेय सिद्ध हो गया अन्यत स्वरूप सत्वम अन्य श्लोक में आया प्रमेयार्पणम उत्वा मानत्व अन्यत न कारणम, अन्यत मतलब स्वरूप सत्वम, प्रमाण होने के लिए स्वरूप सत्व होना चाहिए, मान में स्वरूप सत्व अन्यत का स्वरूप सत्वम, स्वरूप सत्व न कारणम, प्रमेय अर्पण करने से हो गया, प्रमाण होने के लिए स्वरूप सत्व कारण नहीं है, नहीं स्वरूप सत्वाभाव है मानत्व भाव, स्वरूप सत्व नहीं तो प्रमाण नहीं होगा, इतना केवल व्यतिरिक अभाव है, व्यतिरिक व्याप्ति नहीं, तो स्वरूप सत्व नहीं यत्र स्वरूप सत्व अभाव तत्र प्रमाणत्व भाव, इतना नहीं, क्योंकि स्वरूप सत्व नहीं होने पर भी प्रतिमा जैसे प्रमाण होता है, न चाहे स्वरूप सत्व अभाव है समय अपेक्षकत्व में बिना स्वरूप सत्व नहीं होगा तो प्रमेय अपगन इतना युतम प्रतिमादेर बोधकत्व आकार से स्वरूप सत्य रह इत्यादि, प्रतिमा जो बोधकत्व है स्वरूप सत्व नहीं होने पर ही प्रतिबिंब बोधक होता है, प्रतिबिंबादेर अर्प्यमान बिंबादिना विरोध अभावाद युक्त मानत्व पूर्व विषय कहता है, प्रतिबिंबादे के द्वारा अर्प्यमान बिंब, बिंब के साथ कोई विरोध नहीं होने से युक्तम मानत्व प्रतिबिंब प्रमाण हुआ, अद्वैत माने तो अर्पित अद्वैत विरोधाद, अर्पित द्वित प्रमाण के द्वारा अर्पित अद्वैत हो गया, अद्वैत के तहत विरोध है प्रमाण सौनष्ट न तत्र मानता प्रमाण में प्रमाणता नहीं, इति संकते कहते ठीक है, अर्पित है न विरोध से अद्वैत को अर्पण करने से बोधन करने के बाद यदि विरोध होता है अद्वैत के साथ अस्तु काम न बाध्यते, प्रमाण का विरोध हो प्रमाण नष्ट हो कोई आपत्ति नहीं, अस्तु काम कथन तेरी मानता, यदि प्रमाण का विरोध होगा प्रमाण कैसे होगा, इति आशंका मेय अर्पकत्वाद न दुष्यति, मेय का अर्पण होने के बाद विरोध हो तो कोई आपत्ति नहीं न दुष्यति, मानस मेय विरोधी न ध्वस्तेर न तदर्पकत्व न मानता, पूर्व पीछे कहता है मेय विरोधी यदि प्रमाण नष्ट हो जाएगा तो तदर्पकत्व न मानता, मेय का अर्पक होकर प्रमाण कैसे बनेगा तो नष्ट हो जाता है, इति आशंक्य अर्पणात् पूर्वं मेयाकांक्षिते तस्मिन् अविरोधात्, अद्वैत तत्व को बोधन अर्पण बोधन के पहले प्रमेय का मेयाकांक्षिते तस्मिन् मेय के द्वारा आकांक्षिते प्रमाण प्रमाण से अविरोधात्, ऊर्ध्वं च अर्पण अद्वैत का बोध होने के बाद अनपेक्षिते विरोधे भी अनपेक्षिते प्रमाणे विरोध प्रमाण का विरोध हो तो भी न दोष, अद्वैत का निश्चय होने के बाद प्रमाण का अपेक्षित नहीं विरोध होगा तो भी कोई दोष नहीं, प्राग प्राग अच्छा श्लोक आगे श्लोक 95 हाँ प्राज्ञानाज ज्ञान काले च मानमेवोऽप्यपेक्षते प्रमाण कार्ये निर्वृत्ते नान्यत किंचित अपेक्षते, मेय ज्ञानात् प्राक् ज्ञानकाले च मानम अपेक्षते, मेय प्रमाण की अपेक्षा करता है मानम अपेक्षते ज्ञानात् प्राक् ज्ञानकाले च, प्रमाण कार्य निर्वृत्ते प्रमाण कार्य बोधन होने पर अन्यत किंचन अपेक्षा थे, और प्रमाण की अपेक्षा प्रमाण कार्य प्रमेय बोधन हुआ और किसकी अपेक्षा नहीं, अर्थो ही ज्ञान उत्पत्ति अपेक्षाया पूर्व काले तत्काल च तद्य स्वरूप लाभार्थम मानव आकांक्षा थी, कोई भी अर्थ हो ज्ञान उत्पत्ति के लिए पूर्व काल में प्रमाण की अपेक्षा ज्ञान काल में भी तद्य स्वरूप लाभ के लिए मानव आकांक्षा थी, तद उत्पत्ति ऊर्ध्वम और ज्ञान होने के बाद कृत्याभाव तो प्रमाण का कार्य नहीं, कृत्य कार्यभाव न तदपेक्षा थे प्रमाण की अपेक्षा नहीं करता है स्वरूप, तनियुक्तम अविरोधे न मानस्य मेय अर्पकत्वम प्रमाण मेय का अर्पक बोधक होगा, ज्ञानात् पूर्वम मेयस्य मानापेक्षा नोर्ध्वम इत्युक्तम साधयति, मेयस्य ज्ञानात् पूर्व मानापेक्षा मेय आत्मतत्व प्रमाण के पहले प्रमाण ज्ञान के पहले प्रमाण की अपेक्षा ऊर्ध्वम न इतने अज्ञात इति अज्ञातोऽर्थ प्रमेयः स्याज ज्ञाते कोऽतिशयो मितेः अज्ञातेन विरोधोस्ति ज्ञाते चान्यानपेक्षतः। अज्ञातार्थ प्रमेय स्यात्, अज्ञातार्थ तो प्रमाण के द्वारा ज्ञान है, प्रमाणजन्य प्रमा का विषय होगा, अज्ञात ज्ञापक तो न प्रमाण होता है। इसलिए जो अर्थ अज्ञात स प्रमेय स्यात्, प्रमेय भवेत प्रमा का विषय होगा, प्रमाणजन्य ज्ञान का विषय होगा, प्रमेय स्यात्। ज्ञाते मित को अतिशय, यदि ज्ञात हो गया तो प्रमित ज्ञान से क्या अतिशय होगा। अज्ञाते न विरोध अस्ति, अज्ञात वस्तु नहीं, प्रमाण का विरोध नहीं। ज्ञाते च अन्य, और ज्ञान होने के बाद अन्य की अपेक्षा नहीं, प्रमाण विरोध तो कोई आपत्ति नहीं। अद्वयम अज्ञातम चेत न मानादि विरोधी, अज्ञात है तो मानादि विरोधी नहीं, हेतु अभाव तो अद्वैत, अद्वैत हो तो विरोधी होगा, अज्ञातम चेत मानादि विरोधी नहीं। तस्व मानगम्य तो अद्वैत से मानगम्य, पहले अद्वैत सिद्ध नहीं तो विरोध कैसे होगा। ज्ञातम चेत, यदि अद्वैत ज्ञात हो गया, कुतो अतिशय कृता अतिशय भावे न, अतिशय कुछ नहीं होने से तद अपेक्षा भाव, तत्कृत तत्कृत अतिशय भावे न, प्रमाणकृत अतिशय है नहीं ज्ञान होने के बाद, मानकृत अतिशय ब्रह्म में नहीं है तो मान की अपेक्षा नहीं, तद अपेक्षा भाव तो प्रमाण अपेक्षा नहीं। तथा तथा मतलब न विरोधी, अपेक्षा नहीं तो विरोधी क्या होगा। ये तो उत्तम प्रसन्न थे अज्ञात इति, अज्ञाते च विरोध नास्ति, ज्ञाते च अन्य की अपेक्षा ही नहीं, अपेक्षा नहीं तो विरोध नहीं। ज्ञाते अनपेक्षितम अपिमानम, ज्ञात होने पर प्रमाण अपेक्षित नहीं है, किंतु अपेक्षित नहीं होने पर यदि प्रमाण है तो अद्वैत विरोधी होगा। उत्तर क्या, ज्ञाते च अन्य अनपेक्षित, ज्ञात होने पर अन्य की अपेक्षा नहीं, इसे विरोध नहीं, किंतु पूर्व विषय कहता है अपेक्षा नहीं होने पर भी यदि है अद्वैत ज्ञात होने के बाद प्रमाण है तो द्वैत आपत्ति होगी। ज्ञाते अनपेक्षित भी, प्रमाण अपेक्षित नहीं होने पर भी मानम सत्ता तो अद्वैत विरोधी, यदि है तो अद्वैत का विरोधी। इति आशंक्य विशेष रूप बोधि ज्ञान से एव मानत्वात्, अद्वैत मान से अभी तद्बोधिन तद अनुगुण्यात् तस्य स्वमेयाद भेदाभावा न विरोधिता। विश्वस्वरूप बोधि ज्ञान सेव मान, मान प्रमाण किसको कहेंगे, विश्वस्वरूप बोधि ज्ञान सेव, विश्वस्वरूप को बोधन करने वाले ज्ञान को प्रमाण मान मिति कहेंगे। अद्वैत मान से अभी तद्बोधिन, विश्वस्वरूप को बोधन कराने वाले तद अद्वैत का अनुगुण होगा, विश्वस्वरूप का अनुगुण है। तस्य स्वमेयाद भेदाभाव, तो मेय से प्रमाण का भेद नहीं होगा, क्योंकि मेय अद्वैत, अद्वैत बोधन करने वाले मेय से भेद नहीं होगा, न विरोधिता। यदि भेद है तो कल्पित भेद, वास्तव भेद नहीं, न विरोधी मेय मेय, ऐसा श्लोक है मेय, मेया साधारणा स्व मेया साधारणात्मोत्थ ज्ञान से प्रमाणतः तस्य वस्त्वनुरोधित्वा दभेदाद विरोधिता। मेय साधारणात्मा, मेय का जो असाधारण स्वरूप है तज्जन्य ज्ञान से, अर्थात मेय विषय का ज्ञान तज्जन्य ज्ञान, ज्ञान विषयजन्य है। मेय का जो साधारण स्वरूप तज्जन्य जो ज्ञान वही प्रमा, ज्ञान ही प्रमा मेय स्वरूप का ज्ञान। तस्य वस्तु अनुरोधित तो ज्ञान तो वस्तु अनुरोधी है, अभेदात अभेद से उसका विरोधी नहीं है। यहाँ प्रमाण आदि ज्ञान सेव कौन से प्रमाण का तो प्रमा, ये देखना कहीं कहीं प्रमाण प्रमाकरण प्रमाण, कहीं प्रमेति प्रमाण भाव। यहाँ क्या ज्ञान सेव प्रमाण, तो ज्ञान सेव प्रमाण ज्ञान ही प्रमाण। तस्य वस्तु अनुरोधिता तो वस्तु अनुरोधन से अभेदाद विरोधिता। अतः ज्ञान से मेरे साधारण अत्व उत्थान ज्ञान से व प्रमाण प्रमाणतः प्रमाण है। मान अद्वैत मानस्यापी तद्बुधिन अद्वैत बुधिन तदानुगुण्यात् विषय स्वरूप बोधि ज्ञान सेव मानता विषय स्वरूप बोधि ज्ञान को ही मान का मानवतर मिति है। विषय स्वरूप बोधि मान ज्ञान सेव मानता विषय स्वरूप को बोधन करने वाले ज्ञान को ही मान कहेंगे। हाँ वो भी कहेंगे दोनों प्रकार का। हाँ वृत्ति ज्ञान को प्रमाण कह सकते हैं अथवा विषय स्वरूप बोध ही प्रमाण है मतलब प्रमा कहेंगे। विषय स्वरूप प्रकाश करने वाला जो ज्ञान वृत्ति ज्ञान वही प्रमा वृत्ति ज्ञान को प्रमा भी कहते हैं। कहीं स्वरूप को प्रमा कहेंगे तो वृत्ति ज्ञान को प्रमाण भी कहते हैं। आत्मस्वरूप को प्रमाण का प्रमा का फल है। प्रमा से वृत्ति ज्ञान से और ज्ञान की निवृत्ति आत्मस्वरूप शुद्ध है फल है प्रमा का फल। कहीं कहीं प्रमा स्वरूप शुद्ध स्वरूप को प्रमा कह करके और वृत्ति ज्ञान को प्रमाण भी कहते हैं। इसे कहीं कहीं इसी प्रकार प्रयोग किया गया। यहाँ विषय स्वरूप बोधि ज्ञान ही प्रमाण है। ज्ञान को प्रमाण कहेंगे तो वृत्ति ज्ञान को प्रमाण करना पड़ेगा। तो अद्वैत का जो प्रमाण है अद्वैत ज्ञान तत्व से आदि तद्बोधि न विषय स्वरूप का बोध होगा अनुगुण नहीं समय भेद नहीं में से भेद नहीं न तो प्रमाण हो प्रमाण वृत्ति ज्ञान कहो प्रमाण कहो एक ही चीज़ है। जो ज्ञान है वृत्ति ज्ञान कहो तो वह वृत्ति ज्ञान का जनक कहो वाक्य कहो वो भेद नहीं विषय स्वरूप का बोध है। अद्वैत मानादि अविरोधे भी ब्रह्मविद ब्रह्मण भिन्न न वा मानादि का तो विरोध नहीं हुआ किंतु ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म से भिन्न है या नहीं। ब्रह्म से भिन्न होगा तो आद्य द्वैत तादवस्त्यम द्वितीय यदि अभिन्न कहेंगे तो ब्रह्म ज्ञानी वेद्य वेदित्रत्व सिद्धि वेत्ता कैसे ज्ञानी कैसे होगा वेद्य होगा वेद्य ब्रह्म वेदिता ब्रह्म ज्ञानी ये कैसे बनेगा एक में इत आशंक वस्तु तो भेदाभावात् वस्तु तो भेद नहीं कल्पित भेदाच न किंचित ये कुछ नहीं कल्पित भेद को लेकर वेद्य वेदित भाव वस्तु तो ज्ञान होने के बाद ज्ञाता ज्ञ भाव वस्तु तो नहीं पश्येदिति पश्येदात्मानमित्यत्र नियोज्य विषयाधिरुक् न लभ्यते यतो नात ऐकात्म्ये स्याद् विरुद्धता। यतः आत्मानं पश्येदि इत्यत्र विषयाद हेरुक नियोज्य न लभ्यते अतः एकात्मे विरुद्धता न स्याद। यतः नियोज्य आत्मानं पश्येद इत्यत्र नियोज्य जो नियोज्य है विषयाद हेरुक न लभ्यते विषय आत्मा उससे पृथक न लभ्यते उत अहम आत्मा अहम आत्मी ज्ञान तो नियोज्य विषयाद हेरुक पृथक न लभ्यते अतः एकात्मे विरुद्ध नहीं आविद्यक भेद है वास्तव नहीं है। आत्मनो ही दर्शनम यह उपदिश्यते आत्मज्ञान उपदेश किया न चाह आत्मनो अन्य वेदिता वस्तु तो अस्ति आत्मा से अन्य कोई वेदिता नान है नहीं नान्यो तो अस्ति दृष्टा श्रोता तस्य एक रस है एक रस है अतो न वेदितारम आदाय अद्वैत विरुद्धतम संकनीय वेदित नहीं करे संख्या नहीं। कल्पित मानादि भेदम आदाय कृष्णम ब्रह्म इति उक्तम मनादि भेद जितने कल्पित है तो ब्रह्म कृष्ण हुआ। यत्तु यथा कथंचित शब्दार्थो यदि नाम इति तत्र तो पहले आया था 1102 श्लोक में 1102 ब्रह्म सत यथा कथंचित ब्रह्म को यदि लेंगे यदि नाम देखो 1102 में 1102 1102 यथा कथंचित शब्दार्थो यदि नामाभ्युपेयते तथापि दोषवद् ब्रह्म यथा तदधुनोच्यते ब्रह्म यथा कथंचित शब्दार्थ ब्रह्म शब्द का अर्थ करेंगे जीव के लिए तभी दोष कहते हैं। यथा कंथ जी कह करके ब्रह्म शब्द कहते जीव मानेंगे तो भी ये जो पहले कहा था वो वास्तव नहीं है। यतु यथा कथनचि शब्दार्थ यदि नाम कह करके तन तत्र उसी में कहते ब्रह्म यदि ब्रह्म श्रुतेश्च मुख्योर्थ प्रतीचो अन्यत्र दुर्लभ यथा कथंचिदित्येत दतो नैवाभ्युपेयते। प्रतीचो अन्यत्र ब्रह्मसूत्रे है मुख्योर्थ न लभ्यते ब्रह्मसूत्र न इसलिए अतः अतः यथा कथंचित एतदत नैव अभिपेयते। यथा कथंचित ब्रह्म शब्द को लेकर के जो पहले कहा था वो नहीं मानते हैं क्योंकि ब्रह्म शब्दार्थ दुर्लभ है अन्यत्र। पूर्व पहले क्या कह दिया था यथा कथंचित ब्रह्म शब्द ले लो ब्रह्म से भिन्न में किंतु वो अभी नहीं मानते वो ब्रह्म अकृष्णस्य ब्रह्म तो निराशात जो अकृष्ण है वो ब्रह्म नहीं है। कृष्णमेव तद ब्रह्म शब्द का अर्थ तो परिपूर्ण है निश्चय न अंगीकारवाद तो अंगीकार अभिभगमवाद से यथा कथंचित ब्रह्म शब्द मान ले तो भी दोष कहता है वो नहीं मानते। आत्मश्रुतिरिव इति उदाहरण चकरार्थ आत्मश्रुति जिस प्रकार परिपूर्ण किल आत्मा आत्मशब्द का अर्थ इस प्रकार ब्रह्म शब्द का मुख्य अर्थ है कृष्ण है असंपूर्ण नहीं। यह तो ब्रह्मत्व किम स्वत तस्य इत्यादि तदाद्यम उपेत्य द्वितीय निषेधि यह तो ब्रह्मत्व के स्वतस्तस्य 1103 में वही आया था 1103 में कृष्णम वा यदि वा कृष्णम यथेच्छसि तथा तु तत् ब्रह्मत्व के स्वतस्तस्य किंबा तत्परत्व मतम। और कृष्ण जैसे कैसे मान लो अभी ब्रह्मत्व स्वत है अथवा परत ब्रह्मत्व शुद्ध ब्रह्म में ब्रह्मत्व सत है अथा परत है इसे पहले कहा था अभी कहा हाँ यह तो ब्रह्मत्व के 1103 में ब्रह्मत्व की सतत से इत्यादि तदा आद्यम उपेत्य सत है द्वितीयम कहेंगे परत ब्रह्मत्व न निरसति स्वतएव अर्थात तो विकल्प क्या था पहला मानकर द्वितीय का निराश करते परत नहीं है इसमें तीन ये कितने 1299 में इसका उत्तर 1102 1299 आगे 1300 सतैव आत्मनः कार्त्स्न्यान् न कार्त्स्न्यं साधनाश्रयात् साधनायासतः प्राक्च ब्रह्मेवासीदितीरितम्। स्वतैव आत्मन कार्ष्ण्यात साधना सैत कार्ष्यम न साधन से पुण्यत्व नहीं साधनाया सत्त प्राग च ब्रह्म आसीदित पहले प्राग ब्रह्म ही था साधन के पहले स्वतः कार्ष्ण्यांगिकारे श्रुतिम अनुग्राहिका महा साधना सैत पहले तस्य आयासो अनुष्ठानम साधना अनुष्ठान के पहले प्राग ऊर्धं च प्रत्येगात्मा ब्रह्मेति ब्रह्मे ति ब्रह्म वा इदम् अग्रासीत् इति श्रुत्या उक्तम् अतः स्वतः प्रतिच कार्ष्ण्यम् स्वतः ही कार्ष्ण्यम् यतो ब्रह्म शब्देन परिग्रहे तस्य कालावनवचित्तेर आसीदिति काल संबंध न युक्त थी तत्राह, वो पहले साधु उसमें ही आया होगा, आया क्या उसमें 1100 हाँ यथु ब्रह्म सदन पर उसी के यहाँ नहीं पहले क्या आया, आया तो थे किंतु यहाँ नहीं सतः तस्मा तस्याद नहीं उसने आगे ज्ञान मूर्ति तो आएगा तो आश्रित शब्द का पहले क्या ही होगा क्या नहीं पहले आया है यतु पर ब्रह्म सदन पर परिग्रह तसे कालानवच्छेते आसीत ब्रह्म व्याईदम अग्रे आसीत ब्रह्म सदस्य यदि पर ब्रह्म लेंगे कालावच्छिन्न अनवच्छिन्न तो आसीत कैसे भूतकाल संबंध कैसे होगा नहीं तो इत तत्र आसीदित्यपि आसीदित्यपि शब्द सतन्मोहाद्यपेक्षया वस्तुवृत्तमपेक्षैतन् नासीदस्ति भविष्यति आसीत इत्यपि यह शब्द स तन्मोहादि अपेक्षया तन्मोह तर अज्ञान अज्ञान कृत भ्रम आदि अपेक्षा करके व्यवहार को लेकर के आसीत शब्द है वस्तुवृत्तम अपेक्षा एतत् न आसीद अस्ति भविष्यति आसीद अस्ति भविष्यति दोनों तीनों का नहीं संबंध अज्ञान तत्कार्य अपेक्षा मोहादि अपेक्षा दिया ना मोहादि मोह से अज्ञान है तो आदि से कार्य लेना अज्ञान तत्कार्य अपेक्षा वस्तुनि काल संबंधवाची शब्द काल संबंधवाचक शब्द आसीत का न स्वरूपापेक्षा स्वरूपापेक्षा नहीं अन्यत्र भूता च भव्या चेत पश्यति गहरे कालत्रय अति श्रुते एतदिति प्रत्येक ब्रह्म उच्यते तो वस्तुवृतम अपेक्षा एतत् एतत् ब्रह्म वस्तुवृतम अपेक्षा नासीदस्ति भविष्यति एतत् सदे ब्रह्म एतत् यह तो ज्ञानमूर्तेर ये 1105 में आया था ज्ञानमूर्तेर नचा ज्ञानम ज्ञान स्वरूप है ब्रह्म उसमें अज्ञान नहीं हुआ तत्राह ये 1105 श्लोक आया था ज्ञानमूर्तेर नचा ज्ञानम इतत्र सदा सदानुदितलुप्तैक सदानुदितालुप्तैक ज्ञानमूर्तिरिति त्वया कुतो ज्ञायि विना मानान् मानं न ज्ञाततां विना ये संख्या सर में आया था या पता नहीं ये श्लोक बड़ी सुंदर युक्ति है सर्वतः ना ब्रह्म ज्ञान स्वरूप से अज्ञान कैसे रहेगा बड़ा आक्षेप है ज्ञान में अज्ञान कैसे होगा परस्पर विरुद्ध है अंधकार थे मेरा तो ये सदा अनुदित अलुप्त एक ज्ञान विधि ब्रह्म ज्ञान स्वरूप है हमेशा नित्य है उदयस्त रहित सदा अनुदित अलुप्त उदित नहीं लुप्त नहीं उदयस्त रहित ये ज्ञान मूर्ति स्वरूप ब्रह्म इति त्वया कुतो अज्ञाई कैसे आपको ज्ञान हुआ क्या उत्तर देंगे आत्मतत्व स्वयं प्रकाश है उदयस्त रहित नित्य है ये कैसे तुमको ज्ञान हुआ प्रमाण से कहना पड़ेगा ना प्रमाण से ज्ञान है अरे प्रमाण के बिना प्रमाण से तो प्रमाण होगा तो अज्ञात के बिना प्रमाण क्या करेगा प्रमाण का स्वरूप अज्ञात यहाँ पर बोधक तो अज्ञात बोधक प्रमाण तो अज्ञान नहीं अज्ञात नहीं होगा तो प्रमाण क्या करेगा देखो सदा अनुदिता अलुप्त ज्ञानमूर्ति इति त्वया कुतो अज्ञाई बिना मानात प्रमाणिक बिना कैसे जान जानते हो मानम न अज्ञातता बिना अज्ञातता बिना प्रमाण कैसे होगा क्योंकि प्रमाण क्या है अज्ञात बोधक अज्ञातता बिना प्रमाण नहीं प्रमाण सिद्ध हो गया तो अज्ञातता है अज्ञातता है तो अज्ञान सिद्ध हो गया अज्ञानता बिना प्रमाण नहीं, प्रमाण के बिना स्वयं प्रकाश ब्रह्म नहीं कर सकते। स्वयं प्रकाश ब्रह्म मानते हो तो प्रमाण से ज्ञान हुआ, प्रमाण से ज्ञान हुआ मतलब अज्ञान तथा अज्ञान के बिना नहीं। बिना मानम ईदृग वस्तु इति सिद्ध्यति, प्रमाण के बिना आत्मतत्व स्वयं प्रकाश है इत सिद्ध नहीं होगा। मानम चेत तत्र अज्ञानेन भाव्यम, यदि प्रमाण से सिद्ध होता तो अज्ञान भी भवेत, क्योंकि अज्ञात से मेय तो आदो अज्ञात होने पर प्रमाण से मेय होगा। अतः वस्तुनि अविद्याध्वंसित्वेन विद्यार्थवती, आत्मतत्व में विद्यार्थवती अविद्या अविद्या है, अविद्या के निवृत्ति के लिए विद्या साधिका। तत्र युक्ति सिद्धम अविद्याम अनुभवेन साधयति, अभी तो अविद्या युक्ति सिद्ध हुआ, आत्मतत्व स्वयं प्रकाश ज्ञान है तो प्रमाण मानना पड़ेगा, प्रमाण है तो ज्ञान अज्ञान मानना पड़ेगा, युक्ति सिद्ध हुआ अनुभव कहते एकम। एकम ब्रह्म सदा बुद्धं यथा मानानुभूतितः वित्पते प्राग विज्ञातं तथैव अनुभवाश्रयात्। एकम ब्रह्म सदा बुद्धम यथा मानानुभूतितः, मान और अनुभव से सदा बुद्धम, प्रमाण ही श्रुति वाक्य प्रमाण और अनुभव। वित्पते प्राग अभिज्ञातम तथैव अनुभवाश्रयात्, वित्पते पहले अभिज्ञात अनुभव से विज्ञात होता है। एकम सत्य ज्ञानादि वाक्य मानम, मानानुभूतितः है ना, सदा एकम ब्रह्म बुद्धम यथा मानानुभूति, तो मान और मानम च अनुभूति च, मान कौन हो गया सत्य ज्ञानादि वाक्यम, सत्यम ज्ञान अनंत ब्रह्म, अनुभूतिर विद्वत अनुभव, अनुभव विद्वान क्या है। व्युत्पत्ति आगे दिया, व्युत्पत्ति है प्राग अस्तित्वम तो नहीं, व्युत्पत्ति प्राग अभिज्ञातम, व्युत्पत्ति का अर्थ क्या वाक्य ज्ञानम, व्युत्पत्ति प्राग अभिज्ञात वाक्य ज्ञानात पहले पूर्वम अभिज्ञात अनुभवो न वेद्मेति धीर, व्युत्पत्ति प्राग अभिज्ञातम तथैव अनुभव है सर, अज्ञान में क्या है न वेद्मेति अनुभव होता है, तथैव अनुभव सात अज्ञान। व्युत्पत्ति है वाक्य जन्य ज्ञान के पहले आत्मतत्व अज्ञात, अज्ञात कहते अज्ञान सिद्ध हो गया, प्रमाण ज्ञान होने के पहले अज्ञात, अज्ञात होगा तो उसका ज्ञान होगा, क्योंकि प्रमाण से ज्ञान होगा, प्रमाण से ज्ञान होगा तो ज्ञान होने के पहले अभिज्ञात, अभिज्ञात होता तो अज्ञान सिद्ध हुआ। तथैव अनुभव सयात अनुभव से भी अज्ञान न वेद्मी, इसे अनुभव से सिद्ध होता है विवेक। ब्रह्म द्वारा तो अविद्येयम नेति संबंधे, ब्रह्म द्वारा तो अविद्येयम न इति संबंधे, ब्रह्मणि अज्ञान युक्ते तद विरुद्धम तत्र ज्ञानम कथम यते। ब्रह्म द्वारा तो अविद्येयम नेति, ये कहीं श्लोक आया है, ब्रह्म द्वारा त्वविदेयम नेति संबंध, नेति संबंध ब्रह्म द्वारा त्वविदेयम नेति संबंध ब्रह्म ते संबंध बनी नेति, ब्रह्म द्वारा तो अविदेयम नेति संबंधे, पहले आया हाँ वो तो दिया है ना इस श्लोक क्या आया संबंध भाष्य में, हाँ भाष्य में होगा नहीं, ब्रह्म द्वारा तो श्लोक में, भाष्य में तो है, भारतीय कहाँ आया संबंध ग्रंथ में आएगा, हाँ संबंध भाष्य में तो है ये, के भाष्य वाक्य नहीं, ब्रह्म द्वारा तो अभी देर में तो संबंध भाष्य में है तो संबंध भारतीय में आया होगा। ब्रह्म द्वारा तो अभी देव न इति संबंध है, ब्रह्मणि अज्ञान अयोगुक्ते, ब्रह्म में अज्ञान ही नहीं, तद्विरुद्धम फिर अज्ञान कथम, ब्रह्म में अज्ञान है ही नहीं, यहाँ अज्ञान मानते तत्र व्युत्पत्ति थी, व्युत्पत्ति फलमाश्रित्य तमो संभव उच्यते। व्युत्पत्ते प्राक्तमस्वित्वं तत्साक्षित्वेपि गम्यते। व्युत्पत्ति फलमाश्रित्य तमसः असंभव उच्यते। व्युत्पत्ति प्राग तमस्वित्वं तो साक्षित्वेन गम्यते, साक्षित्वेन गम्यते तमस्वित्वं अज्ञान ज्ञान होता है। व्युत्पत्ति ज्ञान वाक्यजन ज्ञान, वाक्यजन ज्ञान का फलमाश्रित्य ज्ञान का फल क्या है? अज्ञान निवृत्ति। तो व्युत्पत्ति फलमाश्रित्य तम असंभव, फिर अज्ञान की निवृत्ति होती। व्युत्पत्ति फल होने से अज्ञान है ही नहीं, तम असंभव उच्यते ज्ञान होने के बाद। व्युत्पत्ति प्राग वाक्यजन ज्ञान होने के पहले तमस्वितम अज्ञान तत्व है। तो साक्षित्व न गम्यते न वेदमिति साक्षित्व न अज्ञान गम्यते ज्ञायते। ज्ञान फलम अज्ञान ध्वंस उपलक्षित स्फुरणम। व्युत्पत्ति का थे ज्ञान फल क्या है? अज्ञान ध्वंस, अज्ञान ध्वंस उपलक्षित स्फुरण है ज्ञान फलम। केवल ध्वंस नहीं, ध्वंस से उपलक्षित स्फुरणम तत्व। तदपेक्षा तदरूपे ब्रह्मणी अज्ञान आयुग, उसमें अज्ञान है ही नहीं। ज्ञान फल हो गया ध्वंस उपलक्षित स्फुरण में, अज्ञान आयुग पहले का है तत्र उत। यह तो ज्ञानात् पूर्वं तस्मिन् अज्ञानम, यहाँ ज्ञान के पहले ब्रह्म में अज्ञान कहते। तद्वशात् उपेयम, ज्ञान से ही स्वीकार करना पड़ेगा। ज्ञान से प्रमाण से ज्ञान होगा, ज्ञान के पहले अज्ञान था इति उच्यते। तन्न विरोध, फिर विरोध क्या हुआ? ज्ञान के बाद अज्ञान का असंभव, अज्ञान के पहले ज्ञान है तो प्रमाण से ज्ञान होगा, प्रमाण है तो पहले अज्ञात है। ज्ञानात् पूर्वमपि ब्रह्मणो न अज्ञानित्वम, पहले कहे ज्ञान के पहले भी ब्रह्म में अज्ञानित्व नहीं होगा, अज्ञानवत्व तो नहीं आएगा। तो साक्षित्व वो तो साक्षी है। इति आशंका है। व्युत्पत्ते प्राक तमस्वित्वम, व्युत्पत्ति के पहले ज्ञान होने के पहले अज्ञान है तो साक्षित्व भी, अज्ञान के साक्षी होकर के न वेदमित अज्ञान के साक्षी होने पर भी अज्ञान सिद्ध होगा। अयुक्तम अपि प्रत्येक ब्रह्मणो अज्ञानित्वम अनुभव सिद्धम, ब्रह्म में अज्ञानी तो अज्ञान आश्रय तो नहीं है, होना चाहिए, फिर भी अनुभव सिद्धम न वेदमित अनुभव से अज्ञान सिद्ध होता है। सत्व ब्रह्म कृष्णम इत्यत्र ब्रह्म विद्या अनर्थ के दोष निरस्त। सत्व ब्रह्म कृष्ण ये में ब्रह्म विद्या अनर्थ के दोष निरस्त। यच्च शास्त्रादि आरंभानर्थक दोषश्चेति तत्र। तो स्वतः यदि ब्रह्म कृष्ण होगा, शास्त्रादि आरंभानर्थक दो दोष दिया, ब्रह्म विद्यानर्थक शास्त्र आरंभानर्थक इति तत्र स्वसत्तया। स्वसत्तया आत्मनो मोहं नयतो वस्तुहन्त्यतः, शास्त्रानारम्भदोषोऽपि नैवास्मान् प्रतिढौकते। यत् वस्तु स्वसत्तया आत्मन स्वसत्तया मोहं न हन्ति, अतः शास्त्रानारंभ दोषे भी अस्मानपति न ढोकते। वस्तु स्वसत्तया आत्मन स्वसत्तया मोहम नहंती, अपने सत्ता से वस्तु आत्मतत्व तो मोह के निवृत्ति नहीं करता जाए, इसलिए अतो शास्त्र अनारंभ दोष भी अस्मानपति न ढोकते। शास्त्रत्व ज्ञानात अज्ञान दोषते, शास्त्र जो शास्त्रीय ज्ञान से अज्ञान निवृत्ति। शास्त्रारंभ अर्थवान इति समन्वयाधिकरणे स्थितम तत्व समन्वय कहा है। अनादिनो अज्ञानस्य आत्मवत अनिवृत्ति, अनादि अज्ञान आत्मा के समान उसकी निवृत्ति नहीं होगी अनादि रीति। अनादिरपि बाधश्चेत् तमसो नाभ्युपेयते, प्रमाणानां प्रमाणत्वं न कचिद्वह प्रसिद्ध्यति। अनादेश तमसोरपि बाधश्चे नाभिपेयते प्रमाणानां प्रमाणत्वं क्वचित् इव युष्माकं न प्रसिद्ध्यति। प्रमाण में प्रमाणत्व का ही नहीं होगा, अनादि अज्ञान का बाध नहीं मानोगे तो प्रमाण में प्रमाणत्व कहाँ सिद्ध होगा। अति प्रसंग प्रत्यय प्रमाणानां प्रमाणत्वं क्वचित् इव न प्रसिद्ध्यति। लौकिक वैदिक सर्व प्रमाणानां स्वविद्या अज्ञान निवर्तकत्व प्रामाण्य सिद्धि संभवात्। अज्ञान निवर्तकत्व नहीं प्रमाण, प्रमाण से सौजन्य विद्या अज्ञान निवर्तक, अविद्या निवर्तक होकर के प्रमाण है प्रमाणत्व। यदि अविद्या नहीं हो तो प्रमाण में प्रमाणत्व कहीं सिद्ध नहीं हुआ कोई प्रमाण लौकिक वैदिक। तथा प्रत्यक्ष प्रमाण के लिए भी अज्ञान मानना पड़ा, घट के अज्ञान निवृत्ति के प्रत्यक्ष प्रमाण। यत्तु स्वानुभूति विरोधोपि तत्र अनुभव विरोध 11-6 में आया था। अनुभूतेस्तदज्ञातं सिद्धं ब्रह्मपुरामिते अपास्ता ज्ञान तत्कार्यं तत्त्वमानात् प्रसिद्ध्यति। मिते पुरा अज्ञात ब्रह्म अनुभूते सिद्धम अपास्त अज्ञान तत्कार्यम तत्त्वमानात् प्रसिद्ध्यति। अज्ञान अपास्त अज्ञान तत्कार्यम वस्तु ब्रह्म अनुभूते है सिद्धम पुरा मिते पुरा अज्ञातम अनुभूते सिद्धम तत्त्वमानात् प्रसिद्धमान से प्रमाण से सिद्ध है। वाक्योथ ज्ञानात् पुरम यद अज्ञातम ब्रह्म पहले अज्ञात तत्कर्तृत्वादि रूपेण अनुभूते सिद्धम कर्तृत्वादि रूपेण अनुभूति से सिद्ध होता है वही ज्ञाता ज्ञान। तदेव यदा वाक्य ज्ञानात् सिद्ध्यति तो अन्य रूप से सिद्ध है वाक्य ज्ञानात् सिद्ध्यति तथा ध्वस्त ज्ञान तज्जम अकर्तृत्वादि आत्मना अनुभूतम। पहले कर्तृत्व आत्मना अनुभूत था ज्ञान होने के बाद ज्ञान तज्जम ध्वस्त हो गया अकर्तृत्वादि आत्मना अनुभूतम इति नानुभव विरोध अनुभव विरोध नहीं। ओम।